Dus dat is wat je nog hoort. En de kinderen hebben de feedback ontdekt. Ja, ik ga nu naar de kinderen. Ja, precies. Sorry. Dankjewel trouwens. Kijk, nou, de kinderen zijn in de bocht. Hoe is dat dan? Nou, ga door dan. Mag ik de deur? Ja. Nou ja, ja. Hij staat niet aan. Stiekem al eens uit. Hij wil. Oh. Hallo. Hallo. Ja, dat willen we horen. Hij wil niet. Nee, jawel, jawel. Ik hoor het. Zo, goede zaak, hè? Nou ja, alleen hem. Kijk maar hier. Hoe is dat? Dat is heel heet, hè? Oké. Okay. Hallo, hallo. Mag ik even? Hallo jongens. Het is nu. Papa, mag ik nog een pannenkoek? Yes. Yes. Mama. Mama. Ik heb een pannenkoek. Mama. Oké, dat gaat. De pannenkoek is bijna klaar, toch? Hij is klaar. De pannenkoek is klaar. Leg nu de horma weer op de haak, ja? Oké. Okay. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Willen jullie even stil zijn? Dat was leuk om even te doen.